राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 फरवरी 1994 साय लगभग 6 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अब एक बात बताता हूँ, आप ध्यान देकर के सुने। साधारण बात तो ये बताता हूँ, आप लोगों को खूब ध्यान देना चाहिए। ये प्लास्टिक के जो थैले होते हैं ये पड़े रहते हैं, इनको गाय घास के और कागजों के साथ खा लेती है और ये प्लास्टिक फंसता नहीं है, आंतों में फंस जाता है और गाय मर जाती है। मुफ्त में कोई आपको करना नहीं पड़ता, काम मार मर जाती है। तो यहाँ प्लास्टिक थैले फैलाना नहीं चाहिए, अपने अपने घरों से इकट्ठा करके आग लगा बाल देना चाहिए। एक बात खास बताइए आपको, आंतों में फंस जाते हैं, फंसता है नहीं, प्लास्टिक फंसता नहीं है, क्योंकि गाय मर जाती है, ये पशु मरने की बात है ये। अब खास बात एक बताता हूँ, आपकी सरकार गायों का हिंदुओं का नाश करने के लिए बहुत बढ़िया उद्योग कर रहे हैं। गायों तो कत्ल कर रहे हैं। अब एक बात और नई सुनी आज ही मैंने, बालक पैदा हो वो अस्पताल में हो और अस्पताल में ऑपरेशन करके ही बालक पैदा हो, फिर दूसरा हो तो ऑपरेशन और तीसरा ऑपरेशन हो नहीं सकता, तो सृष्टि बढ़े नहीं। 5,000 रुपये डॉक्टर को दिए जाते हैं ऑपरेशन के, आज भी में आप देखो कितना रहस्य है इसमें भरा हुआ। 300-400 चौथा बालक पैदा ही ना हो, पहले ऑपरेशन किया, 2 ऑपरेशन कर दिया, आप बालक पैदा नहीं हो सकता। ये सृष्टि है, बहुत वर्षों से मैं कह रहा हूँ कि आपका ये समुदाय का समुदाय नष्ट हो जाए, हम दो और हमारे दो, तो कौन तो खेती करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन पल्टी में फौज में भर्ती होगा, कौन व्यापार करेगा, कौन मशीन चलाएगा, जरा विचार करो। अभी मैंने बातें सुनी है थोड़ा दिन पहले, गांवों में 2-2 बालक हुए, वे मर गए, माँ बाप भूखे प्यासे मर रहे, पानी पाने वाला नहीं है। पैदा तो नष्ट कर दी पर मौत को नष्ट नहीं कर सकते, ये दशा आज हो रही है। मैंने बड़े विश्वासी पात्र से सुना है, ये गांव में ये दशा हो रही है। हम दक्षिण में गए, उसमें भी 2 बच्चे थे, एक वो पागल कुत्ता खा गया, महाराज आशीर्वाद जीता रहे, अब जीता कब तक रहेगा। छोरे मर जाते हैं, माँ बाप दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं और मरते हैं बुरी मौत। कहते हैं कि ज्यादा अन्न क्या खाएंगे, जमीन बहुत पड़ी है, बिना खेती की मनुष्य नहीं होंगे तो खेती कौन करेगा, खेती नहीं होगी तो अन्न पैदा कैसे होंगे, अन्न नहीं पैदा तो मरोगे। वो तो कहते हैं ज्यादा आदमी होने से मरोगे, हम कहते हैं कम आदमी होने से मरोगे, कैसा अन्न होगा। मथानिया में हमने देखा है 40-50-60 रुपया रोजाना देते हैं खेती वाले, पर काम करने वाला नहीं मिलता। क्यों मिले, मिलते वो तो कथन कर दे सभी। इधर तो आपकी ये कदर हो रही है, आपके वंश का, आपके समुदाय का हिंदुओं का नाश हो रहा है, गुओं का नाश हो रहा है। इधर मुसलमान 3 करोड़ 33 करोड़ हो गए हैं, कोई ऑपरेशन नहीं कराते हैं, कोई सही करावे तो करावे। ईसाई बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं। अभी फौज में हिंदू होते हैं तो झगड़ा ही झगड़ा होता है, वहां पर वे रक्षा करते हैं। अब फौज में भर्ती कौन होगा, जब दो ही आपके संतान है तो फौज में भर्ती मुसलमान और ईसाई होंगे, जहाँ झगड़ा होगा उसमें क्या करेंगे, आप सोच लो। मैं बात सुनाता हूँ तो कहते स्वामी जी समझते नहीं, अब भी नहीं समझो, आपको आपकी मर्जी, आप समझो। ऑपरेशन करा करके लड़का पैदा करना, किसी से दूसरा तीसरा लड़का पैदा कर ना सके, और 5,000 रूपये दिए जाएंगे डॉक्टर को, और डॉक्टर क्या काम करेंगे, तो हम ऑपरेशन करें, हम करेंगे। यह दशा आई है, और इसके बाद और क्या आविष्कार होगा भगवान जाने, नाश करने के लिए। हमारी बहना मानती नहीं। एक बहन ने कहा कि यहाँ जो अस्पताल है उसमें ऑपरेशन करने वाली आपके सत्संग की बहना ज्यादा जाती है, देखिए मैंने, ऐसा मेरे को समाचार मिला है। आप सत्संग करने वाले भी नहीं समझते, आप समझते स्वामी जी समझते नहीं। मैं समझता नहीं, ये बात मैं खुद स्वीकार करता हूँ, परंतु ये दशा देखता हूँ तो मेरा दुख होता है। तो मैं नहीं समझता, न मैं रेडियो सुनता हूँ, न अखबारों को पढ़ता हूँ, न आदमी की खबरों को मैं जानता हूँ, न परिचित हूँ, परंतु दशा क्या होगी इसकी मेरी चिंता हो रही है। और ये ही नहीं, जड़े जड़े के कुआं में बोरिंग करा रहे हैं, पानी नीचा जा रहा है, और इस रीति से नीचा पानी गया तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अन्य की बात तो दूर रही, क्या दशा होगी। और फिर भी ऑपरेशन वहीं कराते हैं, वहीं अस्पताल में जन्म लाते हैं, जिसमें बालक को मदिरा से नहाया जाता है। वे थोड़ा मानते नहीं, कैसे माने, मदिरा का है महान पाप, 4 महापातक के जिसमें मदिरा महापातक ब्रह्म हत्या के समान, उस मदिरा को पिलाते हैं, फिरते हैं, उसमें स्नान कराते हैं, बच्चे को जन्म देते ही अस्पताल में जाने से ये दशा होती है, और सत्यानाश हो जाएगा सबका, इस तेल से अगर सील चली तो। और ये तो आविष्कार हुआ, नया आविष्कार क्या होगा पता नहीं है, नाश करने के लिए क्या करे, 30-50-40 हो गया तो अब हो कैसे। आप समझते ही हो मेरी भाषा में, जरा खुलासा करना, में शर्म आती है, आप समझो, आप समझ गए होंगे। ये दशा हो रही है, अपने घरों में बालक को जन्म दो, बड़ी बूढ़ी हमारी माताएं वो जानती है, हम लोगों को जन्म दिया है तो उनको अनुभव है इन बात का, उनके पास में करो। डॉक्टरों को अनुभव नहीं है, जो हमारी माताओं को अनुभव है जिन्होंने हम लोगों को पैदा किया, वे करो तो आपके बचेगा, नहीं तो ये सब नष्ट हो जाएगा। पहले हम दो, हमारे दो मरने वाले तो सदा मरे, मरेंगे ही, दो जो हजार हजार रहे, हजार मरे मेरे खत्म होते हुए सब खत्म हो जाएंगे। अब कहते हैं हम दो एक और हमारे एक, तो 1,000 हो तो 500 तो हो ही गए साथ ही, जब मरने वाले खत्म हो जाएंगे। ये चाल चल रही है हिंदुओं की, गायों की। आप ख्याल नहीं करते, मेरे को समझ रहे कि स्वामी जी समझते नहीं। अब क्या बताऊं, किस क्या कर रहा हूं मैं। सम्मत 2025 में सिंधु ने चातुर्मास रामानुज में था, उसमें मैंने बात कही तो साधुओं ने मेरे को समझाया कि ये बात हम ग्रस्तों की है, ये साधु क्यों करते हो, तुम साधु, हम साधु किसको सुनाएंगे, साधु कौन होगा बताइए, आप दो तो एक, एक आपके पैदा हुआ, साधु कौन होगा, या कौन पढ़ेगा और कौन बताएगा। आप दो और आपके दो हो तो दो में क्या हो गया, पानी पाने वाला नहीं रहा, साधु कौन होगा, और कौन विचार करेगा इन पर, गहरा अध्ययन कौन करेगा, और किसकी चिंता है, ख्याल नहीं करते हैं आप। सिनेमाओं के द्वारा, भाषा पत्रों के द्वारा, शुभ खाप राम, ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ, नसबंदी कराओ, ऑपरेशन कराओ, हमारे भाई बहनों की दुनिया जस गई है भीतर में। मेरे लेख को अंग्रेजी कराने के लिए एक कश्मीर के वृद्ध संत है, सज्जन, गृहस्थ है वो, दोनों मिले थे दिल्ली में। वो मेरी बातों में बहुत राजी है, मेरी बातें उनको सुनाई तो महाराज इतने खुश हुए, क्या कहूं, वृद्ध है, बहुत अंग्रेजी अनुवाद बढ़िया किया उन्होंने। वो पहले लेख देखा कल्याण कल्पतरु में, जिससे आकृष्ट हुए, फिर क्या वो स्वामी जी कौन से, फिर मिले और बात कही। उन्होंने एक बात मेरे को बताई, मैंने एक लेख लिखा, वो लेख अभी मुद्रित नहीं हुआ है। वो लेख देख कर कहा कि महाराज आपने जो ये ऑपरेशन के ऊपर कहा है, आपकी बड़ी घृणा होगी, आपकी बड़ी निंदा होगी, आपको कोई मानेगा नहीं, आज ऐसा ये छा गया है ऑपरेशन का, सबके मन में बात हो गई है, आपका अपमान होगा, आप ऐसा मत लिखो, आपकी बात सुनेगा नहीं, आपकी बातों पढ़ेंगे नहीं लोग, ये बात आपने कही। अब न पढ़े पढ़े वो कल्याण में प्रसन्न करने के लिए दे दिया है, पत्रिका में लिखा तो उन्होंने कई दिन बोला, दो चार महीना तो यूं बीत गया, फिर के वो तो हम नहीं छापेंगे। सम्मेलन हुआ आपके हिंदुस्तान का देश में, उसमें मैंने भेजा तो उसमें दबा दिया, उसका अनुवाद ही नहीं किया, जो कौन है जो कांग्रेस के थे वो नहीं किया, अभी तक वो मुद्रित नहीं हुआ है, उसमें ऐसी बातें बताई है कई, तो वो मुद्रित होगा तो पता लगेगा आपका क्या क्या नुकसान हो रहा है, होगा जिसका भगवान जाने, ऐसी दशा हो रही है। इस वास्ते माता बहनों से, भाइयों से, सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे को बेबुद्धि समझो, मूड समझो, मूर्ख समझो, उसमें मेरे कोई हानि नहीं है, पर मेरी बात की तरफ ध्यान दो। युक्ति युक्त उपादेय वसनम बालका, जब भी बालक भी गया कोई और बात हित की हो तो सुननी चाहिए, और अयुक्त हो तो यदि तुम पद्म जन्म ना ब्रह्मा जी ने तो नहीं माननी चाहिए। मेरी बात का ध्यान दो, आप मेरी बात को अध्ययन कर समझो कि क्या दशा होती है। 5,000 रूपये दिए जाएंगे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को, या 2-3 बार होने के बाद में बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, ये दशा हो रही है। ऑपरेशन तो कराना नहीं, आप ही ठीक हो जाएगा, आप साफ ही खत्म हो जाएंगे, ये दशा हो रही है। और आप उसी में दौड़ रहे हैं और डॉक्टरों में भी जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, मदिरा को जा रहे हैं, मदिरा का प्रचार है जोर से, उसमें जा रहे हैं, पान पराग जिससे नशा पैदा होता है, नशे का छोड़ सकते नहीं, खाना ही पड़ता है उनको, स्वास्थ्य नष्ट होता है। राज के तरफ से आती है कि ये बात प्रचार मत करो, प्रजा का नुकसान है, परंतु प्रजा जो अंतिम मानती नहीं, युवक युवतियां जो मानते नहीं उन बातों को, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका नाश हो रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे तो भाई, मैं अंतर्यामी नहीं, मैं भविष्य वक्ता नहीं, मैं सच्ची सच्ची बात सब संता के सामने कह रहा हूँ, पर इनकी चाल देख करके मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा भारी अहित हो जाएगा। अब 25 साल से तो मेरे को याद है और 20 साल से मैं बहुत वर्षों से कर रहा हूँ इस बात को, परंतु लोग ध्यान नहीं देते, हमारे सज्जन प्रेमी भी नहीं कहते, हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक, हमारे संपादन करने वाले कहते हैं, स्वामी जी को कहते हो, वे कहते मेरे को कहते हैं, मैं दब जाता हूँ, नहीं कहता हूँ, पर करूँ क्या, मन में दुख हो रहा है कि दशा क्या होगी, कौन पुराण सुनेगा, कौन शास्त्र सुनेगा, कौन नाम जप करेगा, हमारी बातें सुनेगा कौन, साधु कहते साधु तुम करते हो, अरे साधु नहीं करो तो साधुओं की बात ईसाई सुनेगा क्या, मुसलमान सुनेगा हमारी बात, और हमारी जगह आएगा कौन, जब आपके 2 बच्चे पैदा हुए, 2 के 1 ही पैदा हुआ, साधु कौन होगा, कौन अध्ययन करेगा, कौन इसका विचार करेगा, घर के माँ बाप ने स्त्री पत्र पालन करने में आपको वक्त नहीं मिलेगी, साधु कौन होगा, अरे कौन इस बात से विचार करेगा, आप जरा सोचो क्या दशा हो गई और होने वाली है आपकी। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, आप अन्नदाता हो हमारे, आप लोगों से अन्न पलते पलते हम आप लोगों का अन्न से, तो आप लोग, अरे छोरा अपना रोवे उसको माँ बाप सुनता है कि नहीं, आप माँ बाप हो, मैं एक रोग ले हूँ छोरा आपके घर होगा, तो थोड़ी कृपा करो मेरी बात सुनो, मेरे बहुत दुख हुआ इस बात से, कहता हूँ क्या करूँ, अब माँ बाप आगे नहीं कहे तो बच्चा किसके अगर रोए, बताओ कहाँ रोए, वो दुख हुआ रो रहा आप लोगों सामने, रो कहाँ रोए, कहाँ जाए, तो ये बात है, कृपा करके मेरी बात का ध्यान दो, इस पर विचार करो, ऐसा ऐसा उत्सव होता रहे, भागवती कथा होती रहे, कैसी अमृतमय कथा, देखो भागवत मैंने सुनी भी है और मैंने भागवत की सप्ताह भी की है, मैंने पाचा है कना है, परंतु मैं महाराज बिचारे सामने क्या कहूँ, ऐसी कथा नहीं होती। 7 दिनों में तो ऐसी भी नहीं होगी, अबार 15 दिन हो गई जैसी, क्यों 15 दिन हम खुद कह सकते हैं, 7 दिनों में क्या कहेगा आदमी। मैंने कथा की है सुन के ऊपर श्लोक कोई से बोल दिया, सुन के अंग्रेज संस्कृत कहता रहा, हिंदी कहता रहा, हिंदी कहता रहा, ऐसे कर 7 दिनों में कथा की है, मैंने की है, यार ये किया है करे क्या, उसमें कैसे बतावे कहाँ पोषण है, कहाँ ऊती है, कहीं जय है, कहाँ सरग है, कहाँ प्रसर्ग है, कहाँ पुराण का लक्षण है, कहाँ का वर्णन है, सुना नहीं है। ये सब बातें ठीक से बताते हैं और संस्कृत श्लोकों के ऊपर टीका कोई नहीं, उस पर कथा की है। हमारे चेहरे में बहुत प्रसन्नता हुई, महाराज को देख करके मेरे आनंद होता है कि कितने अच्छे विद्वान है, कितनी सरलता से सब बात बताते हैं, मुख पर कही करूं प्रशंसा क्या कहूं मैं, ऐसी कथा हर एक जगह नहीं मिलती है, मेरे को नहीं मिली है। मैं खुद पढ़ी बात भाग भक्त भागवत कथा मैंने की है, कथा भी की है, सप्ताह भी किया है, बहुत पुरानी बात है, वो कारण प्रसाद मैंने छोड़ दिया भाई, हम सत्ता नहीं करेंगे, आप कृपा करो कृपानाथ, ये उत्सव इतना आनंद कैसे होगा, अगर दशा क्या हो गई, अंदर जल कहाँ मिलेगा, खाने के लिए कपड़ा कहाँ मिलेगा, बैल काट दिए जाते हैं, आज तंगी आ गई है पानी की, राजस्थान में अंदर जल और वस्त्र तीन की आवश्यकता है, तीनों खेती से होते हैं, एक कृषि प्रधान है और बैल काट दिए जाते हैं, और तेल है वो मिलता है, वो तेल बहुत आगे चला रहा है, पिछारी कुआ में सूख रहा है, वो तेल मिलेगा नहीं, ये खीले पड़े रहेंगे, ट्रैक्टर जिससे कथा करते खेती करते हो, और दशा क्या होगी, विदेशियों ने कितना विचार किया है कि ये सब नष्ट हो जाए, तो फिर हम तरह तरह के यहाँ ऑफिस खोलेंगे, ऐसे भाई अमेरिका आदि को संस्कार ने आज्ञा दे दी है, और उत्तर गाना खुलेगा और उसमें मशीना चलेगी, उसमें कैसे मिलेगी, गऊ नहीं रहे इनके पास में, खेती नहीं रहेगी, तो हमारे मशीनों में काम करेंगे तो मजदूर खूब मिल जाएंगे, हम धन कमाएंगे, ये दशा होती है। और पहली आई वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसने आपका राज गया, अब वो एक दूसरी कंपनी आ रही है, उनको आज्ञा दे दी है, वे आ रही है इसमें, और उसी बात सुनी कि ये हम जितने नीम है वे सब अमेरिकन है, नीम किसने गई हो उसको आप काम नहीं ले सकते, उसकी नीमोले अगर करके अपना काम करेंगे, ऐसे वो सब हो गया है, अब नीम हो गया फिर आम हो जाएगा, फिर जितनी फसल हो जाएगी, अनादि खेती भी आपकी नहीं रहेगी, विदेशों की हो जाएगी, जिनके घर में कपड़ों का मिल है वे भी हाथ हाथ कपड़ा भी ईमानदारी से नहीं ले सकते, ये कानून बना हुआ है, मैंने देखा है अरग्राम की मिल का ये दशा है, और सब ये खेती भी सरकारी हो जाएगी, अन्य खराब खतरी हो जाएगी, उनकी आज्ञा के बिना आप खा नहीं सकते, शेर भर भी खेती आप करो, आपके घर में गाय रहती है, दूध होता है, सोरों को छाछ भी नहीं मिलती है, मूत्रों के द्वारा दूध खत्म हो रहा है, आप क्या विचार कर रहे हो, किधर सोच रहे हो, क्या दशा होगी देश की, गऊ रखो पालो सब कुछ करो और दूध भेज दो, सांस नहीं मिलती सोरों को, सांस नहीं मिलती, सांस मिलेगा से देह उग जाता है, रुपयों का लोभ लगे हमारे भाई बहनों के, जो खेती करने वालों के रुपये करो, घास हुआ महंगा बेच दिया, अकाल पड़ा घास वाली गाय मर गई, अब क्या करें, क्या रुपए खाएंगे, गाय खाएगी, मनुष्य खाएगा, किससे बचोगे, ये दशा हो रही है और ये चाल चल रही है, और आप उसी में अनुमोदन कर रहे उधर ही जा रहे हैं, कोई आपको कहे तो वो तो बेअकल आदमी है, स्वामी जी भक्त है, इनको पता नहीं है ये दशा है, इन पर विचार करो आप और मेरे से मिलो, बात करो मेरे से, जो सज्जन है जो पुरुष है कि स्वामी जी बेअकल है, तो मैं तो बेअकल छोड़ता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ अपने को, मैं ऐसा नहीं कि आपको नम्रता करता हूँ, मैं बहुत कम जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता, ये मैं कैसे कहूँ, पर मैं बहुत कम जानता हूँ, ये बात जोर से कह सकता हूँ, मेरे को विशेष ज्ञान नहीं है,